Estamos na segunda hora, despois das noticias esas económicas. Agora o que temos é outro lado do fío telefónico, a nosa correspondente dos Ancares. Sí, unha que reside en Becerreá, según, sí, entendido, ¿no? Según temos entendido, reside, sí, en Becerreá. Pues vamos a falar con... Ademais, hoxe estará na casa porque chove a caldeiros, como dicimos por ali. Fernanda Fallana, Neira, temos ao outro lado do fío telefónico e saudámola moi cordialmente. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando, boa tarde, Xulio. Que tal estás? Ben vida. No teu muro de Facebook acabamos de ver, vemos un vídeo extraordinario que ademais no que se celebra o 20, a 20 marcha BTT de San Froilán. Bueno, sí, foi a finais de setembro. Sí. Unha ruta que temos en Lugo que se cumpliu a súa, creo que vos la teño contada, cumpliu a 20 edición, pero agora pues acabamos de montar ese vídeo precioso onde se pode ver o que foi a ruta. Sí. Que este ano foi preciosa. Ajá. Por lo que sempre vos digo, os alrededores de Lugo que son moi, pues moi bonitos, moi sorprenden a todo que se achirre por ali hacia o río Miño, a zona de que lle chaman Homera e, sí, o Monte Xegade. Sí, sí, pois, sí, ten uns paseos hermosos de carballos e reboleira, sobre todo. Sí. Pois, felicitacións por a parte que se toca a ti, porque tú algo tes que ver con esa organización e co, por lo menos participación. Sí, sí, orgullosa vicepresidenta son do pues, club. Pois xa ves. Somos casi 50 e son a única carta do club. E sí, moi ben, moi ben. Que xa ten maioría de edade ese concurso. É dicir, 20 anos xa pasou dos 18, logo entón máis, claro, máis que a maioría de edade. E o difícil que é que haxa rutas tan longevas, porque non sabes esa dificultade que ten organizar unha ruta deste tipo, con para... 300 participantes. Por a, sen, bueno, por a sinalización, axudas que poden ter voluntarios que poden estar aí precisamente para que a xente non se manque, se algún cai, pois entonces botarlle man e todo eso, claro que sí, é unha infraestructura bastante grande, sí, sí, sí. Papeleo, permisos, claro, que hai que pedir, despois o de... limpiar camiños, que sempre... Sinalizalos, claro. Sinalizalas, sí, sinalizalas, xa temos un protocolo que, pois que o día antes, bueno, además este ano fixemos unha novidade, que foi xuntarnos o día antes e dividirnos en grupos, porque como somos casi, somos 40 ou 50. Como, pois nos dividimos en grupos, e cada grupo marcaba un tramo, e xa o mismo día... vai, madruga moito, saen casi de noite, sí, dos, sí, ciclistas comprobando que todo este ben, sí, sí, que non haxa, porque a veces pois pode haber un árbol caído ou alguén que ponga unha trampa ou eu que sei, calquera historia, non? Sí, sí, acaso, claro, entón, claro. Sí, sí, ou quitar sinais, entón van pola mañá dúas personas, antes que nada van revisar todo, e despois sempre temos tres, catro ciclistas en cola que van recollendo todas as tintas que se puxeron. Sí, sí, co sí, cal sí. Deixamos pues a ruta, o que pretendemos tamén é ter o menor impacto posible, porque o paso das bicis, pues claro, ten un impacto, pero non é, é mínimo ao final, non, porque tampouco é un, é un, bueno, o peso non é tanto peso a uh-huh. da bici, sí, sí. como pode ser de outros vehículos, non? Sí, sí. Co cal, bueno, pois pues é do que se trata, de disfrutar do medio ambiente e tamén de, pues, de intentar conservalo, porque sí, sí. E pues, empregar as tecnoloxías modernas todo o máximo posible tamén. Sí, sí. Claro. Pois, moi ben, moi pois, ben. Pois iso, parabéns e felicitacións sí, pola parte que che toca. Fernanda, sí, gracias. Dígame. Gracias por eso de dígame. ¿Atopastes con alguna trampa o alguna de eso? Porque hay en sitios que les ponen hasta clavos para que se pinchen las bicicletas. Sí, sí, que suelen ponerlo. ¿Sabéis que fue polémico hay unos años? Sí, sí, porque además por la zona de, vivo, por la zona de Pontevedra, ¿no? Un accidente mortal, bueno, sí, mortal o muy, muy grave, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero por aquí, por Lugo, tiñamos también, ¿eh? O sea, lo que pasa que, bueno, tuvimos... Pero bueno, ahora decía trampas, pero ¿sabéis eso que es frecuente? Que no son trampas, no son intencionadas. Pero sí que en esta zona es fácil... Por eso non tanto en Lugo, pero por aquí, por esta zona da montaña, uh-huh. que os paisanos suelen pechar os camiños cun cordel para que non lle pase o gando. Sí, sí. Lógico, queren se cadra ti un día vas, está ben o camiño, e o día seguinte topaste cun uh-huh. cordón, e esos cordóns pas bicis pois sí que son perigosos, porque moitas veces ca luz non se ven. Claro. Non podes evitalo. Uh-huh. Decir, eu teño sí que teño presenciado caídas que bueno, presencié unha vez de un compañeiro de aquí de Bezarrea, uh-huh. que bueno, non se mancou, pero sí, pero sí, sí. unha boa caída. Sí, que hai que ter sí. moitísimo xeito e moito cuidado nese aspecto. E o que te dis, que non se poñen con mala intención, pero bueno, o feito de que existan, se non hai visibilidade suficiente, pues pode ocurrir algún accidente que outro, claro que sí. Non, é que eu digo xo porque ali por a zoa, ali en Liñares, por donde son eu e tal, pois hai un sitio que baixas a Mosteiro e hai o camiño antigo que había, pois hoxe poñen como cordas para que non lles pase o gando cando saie, non? Pero agora hai paisanos, hai un paisano que pon señalización, unhas como esos que poen de protección civil ou algo así, para que sepan que ali pois hai unha corda ou algo, non? Para avisar. Ajá. Que podes incluso retirarla e volver a deixarla nun sitio para que non lles... Bueno. Xa, claro, os cordos estes que che digo eu son como provisionais, non? Sí, sí, sí, sí, que non me vayan para aí, que non me marchen para aí. Son as vacas, porque como se identifican co pastor eléctrico, claro. Moitas veces non lles fan que falta que teñan electricidade, xa o ven, sí, sí, xa, sí. non se arriman. Hombre. Entón sí que funcionan ben. Sí, sí. Pero bueno, aí non lle podes facer nada, non ir con cuidado, pero a veces pues, sí que te sorprenden. Claro. E levas unha... Pero sobre todo cando organizas rutas, pues sí que tens que mirar que as condicións de seguridade pois sean as máis necesitadas, sí. Claro. Porque ademais a xente vai contando que está a ruta ben. Claro, claro, sí. Porque ti os levas por ali, non é o mesmo cando sales ti, pois xa tens que ir con máis cuidado. Claro que sí. Pero moitas veces ves un camiño e se vai por aí a ruta é porque está aberto, entonces aí vas, soltas frenos e como loco. Claro. Entonces... Sí. Trialera, que te crió, non? Eso. Aí vai. Bueno. Sí, de todos modos, hai obriga de respetar as normas de tráfico. Moi ben. Cando se sae os ciclistas teñen que vas por aí moitas veces, pois pues, tens que respetar, non é porque ven por aquí a ruta, sí. Paso e punto, que nós non cortamos o tráfico. Lógicamente. Decir, cando chegas, son cicloturistas, cando chegas a unha estrada, os ciclistas teñen que parar e mirar a ver se veñen facer o que é conveniente, exactamente, sí, señor. Bueno, disfrutar coa bicicleta, pero tampouco sin facer daño. E cando facedes estas rutas, a parte de protección civil, de todo isto, xa avisades tamén a Garda Civil, non? Sí, o papeleo que dicen, no, claro. Todo ese papeleo. Colaboran, bueno, normalmente depende das zonas, cando son máis urbanas e que suelen ir pois parexas de municipais ou tráfico, sí que suele haber, pero normalmente nas zonas rurales poñémonos nós, porque os do club hai poucos pedaleamos, non, ese día, senón que máis ben nos repartimos por zonas de cruces perigosos para pa un pouco vixiar eso, porque aunque os ciclistas saben que teñen que respetar as normas, pois pues a veces vas canso ou entretido, e sí, bueno, pois pues hai que intentar evitar disgustos ou que algún despistado se perda, non? Muy ben, sí, entón, sí, prácticamente os que máis nos poñemos somos nos cruces. Ah, pero sí, toda, sí, porque non soemos tampouco atravesar ninguna, estas son rutas de mountain bike. Muy ben. Entonces os permisos máis que nada son a propietarios e a montes. Que non haxa caza e todas estas historias. Sí, sí, sí, claro. Muy bien. Bueno, ahora las fotografías que disfrutamos son fotografías precisamente de outono, pero que estos días podes poñer poucas porque estará todo asolajado. Y ahora no te escuchan bien, que a veces... que es por culpa de la comunicación, que aquí temos un poquillo dificultosa, pero que estaba diciendo eu que tipos siempre, alguna que otra foto, no tengo muro, pero de feito, pues ahora no outono son fotos de outonais, sí, pero que en estos días con bastante dificultad, porque estará todo enchoupado. Está enchoupado, sí, pero ainda están as árbores con follas. Ajá. Eu a semana pasada fun caminar esta nevada aquí, pois por encima, por riba de 900 metros había un manto continuo de neve e pasou un pouco do ano pasado sin ser tan exagerado, pero estaban as ramas rotas das árbores. E o que aquí ainda teñen, sí que está durando o outono, por mal tempo que está, sorprende ver ainda os árbores cascores de outono. Sí, sí, sí, sí. E a fotografía precisamente que tipes no teu muro é unha foto de diversos cores outonais, verdes de diferentes e ocres, fantástico. Por lo menos podes distinguir. Mira, Julio, precisamente ahora que o comentas, tiñamos falado, eso é a devesa da Rogueira no Courel. Que fora aquel día, pois fora aquel, bueno, aqueles días da ponte de defuntos, sí, pois visiten o Courel e estaba pois espléndido, pois, sí, como, sí, como vedes ese contraste de distintas tonalidades, pois según as variedades de árbores que, sí, que vos tiña falado. Claro, claro. Sí, e é dali. Sí, sí. E bueno, se queredes vos conto. Conta, sí. Partimos xa crónica que tiñas preparada seguro, pero eu, claro, quería comenzar felicitándote por ese por esa marcha BTT, pero ti sabes que tes todo te los micos pa ti. Para ti, claro que sí. Nada, como eu non teño, o sea, como veixais, digo que vos iba a comentar pues esta semana, queríamos comentar unha noticia deportiva porque hai unha rapaza de aquí da escola de Becerreá que se chama Liliana Ramos Becerra, que quedou su campeona galega absoluta de judo. De judo. O profesor da escola, sí, que chamase Diego, pois terceiro, fixo terceira posición a súa categoría, pero estamos falando de competición absoluta. Claro, chamase Diana... Liliana Ramos Becerra. Liliana. Que é de Viladicente, as Nogais, porque precisamente quería enlazar isto con outra anécdota de Viladicente que pois fixo seco esta semana no Progreso, e é a historia de un fuxido dun roxo, un maqui, sabedes o que é? Esta gente estaba escondida, non? Que se apellida Gonzalo Becerra, pero que non ten nada que ver, anda que son os dous de Viladicente. En principio non son parientes, Liliana, é unha aldea que está en riba das Nogais, como a 2 kilómetros ou 3. Entón, Gonzalo Becerra pues, foi un fuxido, un maqui, que estivo 40 anos escondido na súa casa. Comentaban aquí, pois no Progreso, pois eso mismo, que sería un dos maquis que máis tempo estivo oculto en España, non? E, bueno, eu conozco así de a historia un pouco de oírlle aos parentes del de primeira man, non? E estiven ali, pois, na casa onde estivo. E entonces pois, quería un pouco recordala hoxe. Porque, bueno, sabedes que tiña moitos nomes, que eran escapados, fuxidos, maquis topos, sí. Roxos, sí. Sí, entón, que eran, bueno, pois, esta xente que era de... pois comunistas ou republicanos de distintas ideoloxías de esquerda que cada guerra civil que se viron tiveron que fuxir o exilio ou outros pois que decidiron como Gonzalo Becerra esconderse. Esconderse na casa. Gracias. Na casa, bueno. Gracias. Este Gonzalo xa non chegou a ir á guerra. Ajá, porque él participara na guerra, nas revolucións de Asturias do 34. Ajá. E, bueno, él era militante do Partido Comunista, pois daquela requisaran xa o camión co que traballaba, e cando chamaron a filas para ir á guerra, decidiu esconderse para non ir, non? Con él, pois, estivo escondido outro irmão. Estuvo, se Gonzalo estuvo 25 anos, o seu irmão, 40 anos, perdón, o seu irmão estivo 25, chamábase Manuel Antonio. Estivo 25 anos escondido con Gonzalo, ata que decidiu, pois, que se iba a Madrid, cambiou cunha documentación falsa. Sí, sí, sí. Pero en cambio, pois Gonzalo non se atreveu por medo ou por algún motivo, pois decidiu que se quedaba en casa, porque houbera unha amnistía no 69, e logo pois morreu Franco no 75, e el non saliu, co cal apareceu, que sorprendeu a todos os veciños, porque moi pouquiños ou prácticamente non sabían que estaba aí, cando morreu de un infarto na súa casa de Vila Vicente, e foron facer o funeral. Ajá. Pois quedou todo o mundo sorprendido de que aparecera e de que estivera aí, non? Sí, sí. E entón, pois podedes imaginarvos o que son 40 anos. Carai. Encerrado literalmente nas paredes da casa, non? Porque tú tenía axuda exterior de alguén que lle axudaba precisamente a continuar esmorecido por aí, non? Pois vivía co seu irmão e a cuñada. Ajá. Que a cuñada ainda vive. Ajá. Consuelo, cunha sobriña que tamén vive. Uh-huh. Entón, pois, elas sí que sabían, claro. Claro, claro. Pois, Gonzalo facía focas, tiña un taller de artesano de focas. Ajá. Pero escondido entre os muros, porque facían como falsas paredes, dobles paredes, falsas sí, sí. Estancias. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso tiña dentro da mesma casa, como a casa estaba apoiada nun taluz. Sí. Pois tiñan o que lle chamaban eles a cova. Ajá. Que era tamén tiña unha entrada, como por decirlo así, secreta, non? Sí. Ou disimulada. Escondite, entón, vamos. Pois, escondites, exactamente, pero feitos de obra. Uh-huh. Entón, non? Como, porque claro, a Guardia Civil sospeitaba que estivera aí. E todas claro, as semanas claro. viñan facer rexistros, como lles pasaba a tantos outros, non? Uh-huh. Entón, el, pois, adicábase, a veces, hasta quedaba cuidando a súa sobriña, non? Uh-huh. Pois para que non o delatara, non salira, tiña que atala, como era unha neniña pequena. Uh-huh. Tiña que atala a trona mentras estaban os dous solos na casa, non? Sí, anécdotas sí, sí. Así. E despois, bueno, a mí o que máis me impactou de toda esta historia, dentro de xa todo o horror que pode dar o medo que tivo que pasar este home, non? Este escondido, aparte, sí, despois, sí. Sí, porque casi o peor, ¿verdad? Casi non sabes hasta que punto é o peor o medo e o que chegará un momento en que non te has sentido da realidade, porque 40 anos son moitos anos. Claro, claro. Entón, bueno, que perdeu hasta o nome, porque lle chamaban Oichó. Vaya. El chamábase Gonzalo Becerra, pero na súa casa pues, poñenlle este pseudónimo. Bueno, de Oichó é porque cando viña alguien gritaban Oichó, para que él estivera alerta. Oicho. Sí. Oicho. Sí, como decimos aquí na zona nosa, que tenemos moito oicho, así. Oicho. Entón, claro, él xa se puñe alerta. E tantas veces o fixeron que quedou yo final o nome, non? Oicho, sí. O cal, eu creo que xa é moi, reflexa moito que o que tivo que ser esa vida na cárcere que é a tua propia casa, que triste, sí, non? Sí, sí. Triste, triste, sí. Sí, desde logo. Sí. Pero sí. Esa palabra que de oicho. Oicho, non ves as vacas alá? Oicho, sí, sí, non sí, ves sí. Que claro. Veñen aí? Entón, el cando sentía berrar oicho, xa era o sinal para se esconder. Para agocharse, exactamente. Que ainda non hai moito, penso que conservaron ata aí pouco eses escondites que tiñan na casa, porque eran uh-huh. de obras. Uh-huh. Que a mí, claro, como si lés esta o relato daquela rapaza, Ana Frank, non? Uh-huh. Que tamén tiñan unha cousa similar, unha sí, sí, habitación, sí. Pois así, oculta, non? Uh-huh. E bueno. Muy bien. E bueno, pois sí, pois esta é a historia de que, por certo, de Gonzalo Becerra. De Gonzalo Becerra, apellídase Becerra, tamén como que vos contara o ano pasado, me parece que era Luis Antonio Becerra Chao, que era aquel médico que vos teño falado del curandero, que lle quitara o dente a Isabel II. Sí, sí. Lembrades, que pasara polas nogais con dor de moas, levaba todo o equipo de ciruxanos, pero en cambio, pois, veu a que lle quitaran aí o dente, se ve que os ciruxanos teñan medo. E está enterrado tamén neste cemitério de Vila Vicente, co cal o cementerio de Vila Vicente é casi como Perla Chés, non? De París. Muy bien, o sea, para visitar xente histórica, vamos. Xente histórica, sí, sí, porque sí. Tamén ten outra persona enterrada tamén. Bueno, me parece que ainda ten outro porque este médico é cabaleiro da orden de Isabel la Católica, non? Honrarano con esa... Pero tamén hai unha señora que morrera tamén nunha inundación terrible, que percorrera desde a levar a auga 6 kilómetros. Carai. Desde aquí, desde o seu pobo hasta as Nogais, pois tamén está aí enterrada en Vila Vicente, non? Uh-huh. O sea que bueno, un cemiterio para visitar. Ostras. Está ben. Sí, señor. Muy ben. Interesante achadego que fixeche que atapache por aí. Sí. Máis cousas que tiñas preparada na nosa... Sí, mira, comento vos ahora, bueno, isto sempre teño aquí o periódico que sabedes que reabriu despois de 25 anos unha ferretería en Navia de Suarna, con todo, pois, con cousas antigas, con chamase Ferretería Robledo, e pois abriron con motivo do filme O que arde. Sí. A súa propietaria, que é Mari Carmen Sánchez, animouse a reabrir a ferretería antiga, non? Co cal, pois, tedes aí, pois, desde zocos, todas estas historias que se vendían antes nas tendas que dicíamos tamén de ultramarinos, e bueno, pois prácticamente que non cambiou, que siguen tendo así, pois, moitas cousas das de antes. 25 anos despois conservan todo esas cousas, non? En Navia de Suarna, non? En Navia de Suarna, sí. E bueno, despois quería vos comentar tamén, porque vos acordades que a semana pasada que entrevistaste de Xaster, sí, a compañeira miña, non? Sí. Que xa claro, xa era que vos decía eu de Pontorrón, o que pasa que eu non me relacionaba así co que me decíais de poeta, estaba de Navia, estaba pensando nunha rapaza que acabou a carreira hai pouco, que escribiu o libro, non sen Eva. Sabéis, non? Vale. A Navia, tal. Pero que Esther sí que é de Pontorrón. Sí. E entonces, bueno, pues decir que vive nun val que vos teño falado alguna vez del, non sei, porque é por aí onde realmente iba a Vía Romana, a Calzada Romana. Ajá. Que para é o camiño máis corto entre o Faval máis ou menos ubicadelo no Val do Cancelada. Vale, sí, Cancelada. Sí. En Cancelada temos falado precisamente con Antonio, que é o presidente do camiño ese que fan a ruta do río Donsal. Do río Donsal. Pero esa é Cancelada de abaixo. Sí. Como ten comentado, sí. Esta de Cervantes, porque eso pertence a Becerreá. Sí. Esto de Cervantes chamanlle Cancelada de arriba. Ah, vale, pero vale. Se coñece vale. Ben, semo do nome por Ramón, porque son as parroquias. Se ve que é unha cuestión tamén que se leva moito na nomenclatura religiosa. Uh-huh. Chamase lle Cancelada de arriba o curso que vai desde Pontes de Gatín hacia Doiras. E Cancelada de abaixo chamase lle a zona baixa do Nadia, de por aí. Entón, ajá, vale. O Donsal sería o Cancelada de abaixo. Ah, sí. E aquí Esther en Ponterrón é Cancelada de arriba. Moi ben. E aquí en Pontorrón, precisamente, creo que están en o pobo de Esther, creo que están aí nunha ponte que cruza o río, porque aí pasa o río Pontorrón, pois na ponte que foi reconstruída e tal, parece ser que pode haber un miliario dos romanos utilizado como para facer a base da ponte. Sí. E queren mirar a ver si efectivamente, o que pasa que non está a vista, entón parece ser que teñen que facer algún tipo de, pero pensan iso, que esa ponte de aí que está feita con un resto romano, co cal sería un indicativo de que efectivamente vai por aí a vía romana. Investigacións para Moure, verdad? Sí. Xavier, seguro. Sí, foi o que o foi ver, e aí mismo no pobo de Esther. É un pouco máis arriba, é onde acaban de descubrir tamén, que ainda está sin catalogar, penso, un resto de calzada romana que chaman Áger. Ajá. Que é como un lombo, non sei se vos teño vese así comentado, fai unha barriga no medio, facían as calzadas romanas para evacuar a auga, para que non se choupara. Para que non se choupara todo, sí. Aí nesa zona, Cocal, e é unha zona que non está moi poboada, que tan só está o pobo de Ester, Pontrón, despois está Río de Naval, bueno, e despois xa veñen Santa Mariña e as Covas. Uh-huh. Entón, bueno, que non é unha zona así moi, que hoxe este moi... Cocal, aí se excavaran, seguramente que se encontrarían un montón de restos antigos, digo eu, porque si pues, xa hai esto, na ponte esa, pues, pode estar o miliario máis arriba, uns kilómetros máis arriba, o resto de calzada, pois pues, supoño que pues, que eso, que pode haber máis restos. Claro que sí. Oye. Y bueno... Sí, dígame. Que digo, que ben querida Fernanda, estou escoitando moi detidamente a túa crónica e todas as cousas que nos vas informando cada vez que conectamos contigo. Como digo eu, pero é unha biblioteca andando. Tamén, pero e isto se puxéramos por escrito, publicáramos na nosa revista que se chama Lua Nova, que che parece? Sí, xa mo tedes comentado, simplemente se trata de ver cal vos poño. Bueno, como lle digo pues, eu a meu a nosotros valenos un calquera. A nos, un calquera, claro. No, pero escoita, si vai acompañado de alguna imaxe claro. E tal, pois pues, ainda sí. máis bonito. Entón, sí, ti elixe o tema dos moitos que nos propós e tal, e despois, bueno, pois pues, como a revista, non sei, teria que... teríamos que telo pois na primeira quincena de decembro porque non nos gustaría alargar moito o espazo para poder publicala canto antes. Sí, nada, eso xa o falamos. Sí. Sí que non hai problema que non me eso fago pronto porque xa temos as historias contadas. Vale. Sí. Entón non me resulta moi pues moi eso, engorroso. Xa sabes, o noso o correo sempre en galicia@gmail.com ou o meu personalmente, bueno, xa estamos en contacto. Por lo tanto, sí. Eu desexo cuanto antes ter ese materia. Ese tema. Continúa, eu, non, continúa. Que despois xa lle levo a revista ou as revistas. Claro. A mí metedesme nun compromiso cada vez que me mandáis escoller, porque sempre primeiro unha, logo non sen cual. E lles digo eu sempre, cando vamos facer unha ruta en bici esta, pues, si digo, non é que non sepa, é que quero facelas todas. Pois okay. Pues, coita, si é paisaxístico, xa é bastante importante. Si é gastronómico tamén, si é de recepción dunha mamua ou dun tamén. Lugar tamén. O sea que ti mesmo. E se queredes remato con dous comentarios que sí, xa temos. Sí, claro. Sabéis que, bueno, Moure vin agora tamén que están reivindicando que parece que van a reparar a igrexa de Penamaior, Santa María de Penamaior. Sí, reclaman esa reparación, sí, sí. É máis importante que temos en Becerreá a nivel artístico e histórico porque temos falar a vos Ramón dela. Que, por certo, é o párroco de o cura de Ester, da parroquia de Ester. Sí, que fai o pensando en ti, non? Como? Que fai o pensando en ti. Con... Ai, sí, pensando en ti. Sí, sí, sí. Pois son veciños sí, sí. Os dous. Sí, sí. A igrexa de Penamaior, bueno, ten unha riqueza de elementos do románico que non hai igual na zona nosa. É dicir, a nivel de capitéis decorados, ajá. Un rosetón... O que é o tímpano, bueno, un montón de elementos, as ventás, columnas dentro, arcos, bueno, un montón de elementos do románico que merecen a pena pues, ir ver. Ahora van restaurar, non? Xunto ca igrexa de Penamaior, van a pedir tamén a restauración de outra que tamén igual temos comentado así de forma breve, que é a de Santo André de Asnogais. Que esa... Para min é casi a favorita de todas as igrexas de por aquí, porque é a máis antiga. A das Nogais, ajá. Santo André. E casi ten elementos pues, prerrománicos que non se sabe se son moi ben, se son visigodos ou son mozárabes. Ajá. E teñen o arco este que é como de ferradura. Sabéis que en vez de ser o románico redondeado, senón que fai así como un pouco ferradura. A forma. Sí, sí. E entón, pois, é o único sitio aquí na montaña que podemos atopar ese tipo de arcos. Aunque despois, originariamente, dice eso, que despois sí que ten elementos xa máis tardíos. Pero ten algúns elementos moi primitivos e moi curiosos que bueno, que fan que merezca a pena ir visitala, non? E como di Moure, dice, esta non necesita reparación, casi necesita unha reconstrucción. Ajá. Do mal estado no que vaya, no que se atopa. Vaya, vaya. Pero bueno, pero non se cae, parece a mí. É dicir, está en mal estado porque dicen os que o saben, pero bueno, aparentemente tampouco, eu tampouco dixo mal. As hai peores, as hai caendo, sí. Esta non a veis caendo. Bueno, pero que claro, parte do patrimonio galego é parte do patrimonio que aí nos Ancares existe, e que paga a pena non somente visitarlo, sino tamén apostar para que lle faga unha axuda constructiva, digamos, non? Sí, pues sí, é unha pena que o caxente que temos facendo o Camiño de Santiago, os Camiños de Santiago por Galicia, non? Uh-huh. E visitando igrexas e visitando o noso patrimonio, é unha pena que non repartan con toda Galicia o que son os ingresos que estarán sacando, uh-huh, pois deste tema, non? O sea, sí, que se centralicen todo en por aí donde vai, polo menos a nivel de conservación de monumentos. Eu penso que esos ingresos que hai en outras igrexas que igual lle sobran, que podían un pouco conservar todas as igrexas de Galicia, porque aquí a rurais, a verdade é que é unha pena un montón delas que precisan unha man. Uh-huh. Sí, poñela en valor para que se siga mantendo cando menos, non? Xa, é que non estamos falando dun, nin sequera que sería igual, pero non estamos falando dun horro, sí, ou dunha casa de 300 anos, é que estamos falando de monumentos que teñen mil anos, uh-huh, de antigüedade, e que, uh-huh, bueno, que bueno, que merecen outra atención, non? Porque xa merece moita atención todo, especialmente as igrexas, polo que significa iso, e pola antigüedade, pois tiñanlles que prestar outra, porque tampouco son tantas, logo se acaban, que destas non se volven facer máis. Non, co tempo que tardaron en construílas e darlles servicio, pois a verdade é que agora, claro que conviña, bueno, poñelas en valor para que toda a xente disfrute deses monumentos, bens patrimoniais de Galicia, non? Poñelas en valor e achegalas a xente, claro, porque eu moitas veces, eu porque personalmente estou aquí, eu vou en bici, e todos estes monumentos coñezos de ir cos meus compañeiros do instituto, práctica, que son pues, con excursións co rapaces, os profesores, yeah, de historia, de religión, uh-huh, que sí que son os que, entonces vou ali con eles e o ves, pero igual pasaches antes 40 veces e ni miraches para a igrexa. Uh-huh. Porque hasta incluso as campás soan diferente ás igrexas que fan novas. Home, claro. Ai, non digo nada, pero que as novas eu aínda non vi unha que me guste, Armando, non quero decir. Ya, bueno, eu pola parte da Fonsagrada hai algunha nova, que se fixo nova, non? Pero tocan, sí, a campá e digo eu, como as bellas non che hai. Non hai, non. Pero iso, si que habrá dis que deixar que pasen uns anos por elas, a ver si se ven coa perspectiva histórica. Sí. E melloran, porque, dios, eu cando vexo igrexas modernas, eu mesmo non digo nada, que non o quero dizer, pero debe ser real mismo, a mí non me gusta moito. Escoita, sabes, non mata. Eu coñezo parte da historia da igrexa de Santo André, que distín, el Santo André, non? Pois ten uns canicelos na parte exterior que a xente, eu polo menos o que coitei a un veciño nunha ocasión que pasé por aí, fixemos unha visita, uns canicelos que representan a fame e a sede, que é unha alegoría do duro traballo que se facía nestas terras. Sí. Unha curiosidade que me dixeron a min, non sei se continua sendo. E que agora, sabes que, non é porque tuve un momento que non te escoitei ben. Que digo... dices dos canecillos, non? Dos canzorros. Os canzorros do ábside, dous deles representan a fame e a sede, que bueno, que é unha alegoría do duro traballo que se facía na zona. Bueno. Sí que son moi significativos. Esa igrexa, además, ten unha planta moi bonita, de o que é a forma moi... Sí. A parte antiga, moi a ábsida que dís. Sí. Sí, toda a zona cos canzorros, ten uns contrafortes tremendos tamén. A verdad que é moi bonita. Si vas con xente, claro, a pena disto que teñen que ser como rutas guiadas, porque se non te levan ali, uh-huh, eu a veces, pues, que non, ti non o ves porque non tes esa base pois, histórica ou cultural ou artística para velo, non? Pa documentación que, tamén, claro, sí, o que é, claro. Entón sí que é unha pena porque temos un montón de igrexas do románico que incluso non sei se sabedes, este coñecedes a Peiridis, que sí. É un periodista que fai programas da tele, que xa é moito sí. do románico, sí. na segunda, sí. moitos documentales do románico, pois sí. fixo, publicou ano pasado o libro das igrexas do románico correspondentes aquí á provincia de Lugo. E el, bueno, que fai é coordinar, non? Sí, sí. Non debeu de vir aquí físicamente, pero fixo esa enciclopedia do románico que se publicou, e, bueno, donde aparecen todas estas igrexas que estamos comentando e todas as da comarca dos Ancares, e é impresionante, é un románico moi sinxelín, pobre, como salvo Pena Mayor, son fábrica, pois pobre, pero moi importantes a nivel claro histórico e sí. artístico. Claro. Bueno, pois que eu vin ese vin o reportaxe cando fizo aí por Galicia, pero a min, unha cousa vela ao natural e outra cousa vela na tele cando vexo a igrexa de Doncos. Ajá, que de esa, Doncos. Sí. Pero que... a igrexa ou a torre, a igrexa, diz, non? Como? A igrexa ou a torre? Igrexa... Bueno, a igrexa en sí con torreón e todo. Ah, pero... Pois pues non a... Ai, sí, que ten as campás. Sí, sí. Sí. E o reloxo, non? Sí. Ten un reloxo. Sí. Sí, sí. Pues ten un reloxo falaba... que é moi sonado, Doncos. Sí. Non sei que... se o queredes googlear por aí, que ten unha historia moi bonita, o reloxo de Doncos. Sí. Bueno. Un regalo de pois de unha nobre. Sí, sí, e o sí, povo, sí. pois, se ve que lle daba a escoller ao povo entre que escollera sí. un reloxo. Pois non lembro que outra cousa, se eran... Pois, e o povo... pois para visitar, pódese visitar, que eu a visitei, ten unhas certas capelas pequenas, en fin, sobre todo está moi cuidada, pero a mí o que me fido gracia que eran as 6 da tarde cando subou a acampá. Bueno, interesantes todas as cousas que nos estades a dicir, tanto ti como Armando aquí falando de Doncos. Precisamente ten un artigo falando de eso o Xavier Moure de tempo atrás que fai referencia sí. precisamente a ese agasallo do reloxo sí. da igrexa que bueno, que ademais sirve de meteoroloxía, non sei, hai que meterse, sí. como diste, googlear e meterse aí para poder ver o traballo que presentou precisamente en Galicia Encantada o Xavier Moure. Ademais... Julio, ahora non vos escoito. Claro, continuamos con esa tema que decíamos antes. Bueno, pues nada, que decía que Moure, Xavier Moure, fixo un artigo no ano 2013 relacionado precisamente co reloxo da igrexa que ten moitísimo que ver con esa lenda que distí. Bueno, pois que hai que meterse eso, googlear para poder enterarse mellor. Sí, porque ao final está todo, verdad? A gusto que se guarden así a información sí. agora co internet, non? Sí, sí, sí. Ademais, hai unha fonte a beira dela que son 3 caños de auga que dicen que é auga curativa. Xa, en Doncos tamén? Sí, tamén, sí, xunta a igrexa en Doncos. Bueno. Doncos, que ten aí tamén, non sei se vestedes, ten unha cantina que... Os veciños reabriron, sí. que reabriron hai uns anos, a bella cantina e a teñen en funcionamento. Sí, bueno, e hai un restaurante. Povo, din que era a capital de Concello das Novais antigamente, sí. É unha poboación que ten como 90 ou 100 casas, sí. tiña. E aínda hoxe conserva, dentro do desastre poboacional que temos, aínda é das que conserva moita xuventude. Sí, ten moita xuventude vivindo aí. Sí, teñen unhas festas por Santiago, que o patrón teñen unhas festas moi moi moi boas. Más relevantes, moi sí, ben. Sí. Bueno, ademais ele teñe un bon sitio para facer unha boa festa. Teñen unha praza bueno. cos castiñeiros. Sí, señor. Aí moi chula no centro do povo. Vale. Teñen un pazo tamén. Sí. Hai unha casa tamén de non sei se lle chaman Casa da Torre. que é dun veciño de Doncos que migrou a Londres, e bueno, sí, e traballou pois ali moi moi ben, e que ben, e que restaurou aí a casa, creo que de forma tremenda tamén. Sí. É un pobo que merece a pena, que ten moito que ver, sí. Tamén hai outra casa señorial que eu coñezco, xente que está vivindo aquí en Barcelona, un precisamente fizo, mire comigo, tamén desa señora casa. Sí. Bueno. Sí, es que ahora, espera, que es que non vos escoito. Vale, pois pues, escoita, sí, o que sí é certo é que a crónica de hoxe foi abondosa, compre que, sí, eso, felicitarte outra vez por a grande colaboración que tes connosco, bueno, pois pues que ese club que ti, do que ti eres grande presidenta, vice, a vicepresidenta, pois que siga tendo, sí, sí, éxitos, adiante. Moitas gracias. É o mellor cargo ese de vicepresidenta, ¿verdad? Bueno, no. Pero dá traballo, e a verdade é que o que dá é traballo, pero se si te satisfacción é importantísimo, porque sí, sí, claro que sí. Bueno, pues veña. Moitas grazas, Fernanda. Gracias. Hasta a vindeira semana. Veña, chao. Hasta logo. Vamos alá. Outro bocadiño de música, non? Eso, un outro bocadiño de música, e voltamos tamén a Galicia, non? Vale, a ver. Pretencioso nin todo poderoso, só quería ter